Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 9 stycznia, jest 17. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Kanclerz Niemiec opowiada się za zacieśnieniem międzynarodowej współpracy między służbami specjalnymi. To reakcja na wydarzenia w Paryżu. Prezydenci Bytomia, Gliwic, Rudy Śląskiej i Zabrza mówią, że nie godzą się na arbitralne rozwiązania. To miasta, w których znajdują się 3 z 4 kopalń przeznaczonych do likwidacji. Składają puszki, przygotowują identyfikatory. Wolontariusze szykują się do finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Po zamachach we Francji kanclerz Niemiec opowiada się za zacieśnieniem międzynarodowej współpracy między służbami specjalnymi. Żaden kraj nie poradzi sobie w pojedynkę z tym problemem, tylko razem jesteśmy silni, mówi Angela Merkel w przesłaniu wideo opublikowanym na jej stronie internetowej. W samej Francji wciąż najwyższy stopień alarmu antyterrorystycznego. Tamtejsza policja szuka żony zamachowca, który przetrzymywał wczoraj zakładników w sklepie w Paryżu i zginął podczas operacji służb specjalnych. Potwierdził to minister spraw wewnętrznych Bernard Cazeneuve. Zachowujemy mobilizację wszystkich służb i podtrzymujemy wszystkie podjęte środki bezpieczeństwa wprowadzone przez premiera w ostatnich dniach i wzmacniamy je, by zapewnić dodatkową ochronę pewnej liczbie instytucji i miejsc kultu. Dodatkowe środki Ministerstwa Obrony będą w najbliższych godzinach zmobilizowane w oparciu o zapotrzebowanie zgłoszone przez prefektów zagrożonych regionów. W hołdzie dla ofiar zamachów z ostatnich dni przeciwko terroryzmowi w wielu miastach już dziś zorganizowano manifestacje, między innymi w Orlenie i w Nicei, gdzie na ulicę wyszło w sumie prawie 50 tysięcy ludzi. Na jutro marsz w Paryżu zwołał prezydent François Hollande. Swój udział zapowiedzieli w nim między innymi premierzy Wielkiej Brytanii, Włoch, Hiszpanii, Polski i Turcji, a także szef Rady Europejskiej Donald Tusk oraz szefowie Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Według dziennika Die Welt dołączy do nich także kanclerz Niemiec. Teraz informacja z ostatniej chwili. Przerwano negocjacje przedstawicieli rządu z górniczymi związkami. Taką informację podała TVP Info. Spotkanie w Katowicach trwało od 15 i dotyczyło rządowych propozycji naprawy górnictwa uwzględniających likwidację 4 kopalń należących do kompanii węglowej. Wcześniej przedstawiciele rządu, którzy przyjechali do Katowic, spotkali się z prezydentami Bytomia, Gliwic, Rudy Śląskiej i Zabrza. Po tym spotkaniu samorządowcy podkreślali, że nie godzą się na arbitralne rozwiązania. W ich miastach znajdują się 3 z 4 kopalń przeznaczonych do likwidacji. Prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz tak tłumaczył. Nie kwestionujemy, że program naprawy kompanii jest konieczny. Zupełnie nie akceptujemy sposobu, w jakim on jest wdrażany i w jaki jesteśmy my oraz strona społeczna informowani. Prowadzi to już do niepotrzebnych napięć, a tak trudna operacja powinna być przeprowadzona w warunkach spokoju społecznego. Teraz o ten spokój będzie trudno. W dodatku, zdaniem Zygmunta Frankiewicza, brakuje konkretnych i rzeczowych propozycji, jak zminimalizować skutki społeczne restrukturyzacji branży górniczej. Zostały przedstawione dość ogólnie programy osłonowe, a bardzo konkretnie został przedstawiony plan likwidacji 4 kopalń. I zaczynanie od nazwania kopalń, które mają być likwidowane, uważamy, że jest błędem. A te kopalnie to Bobrek Centrum, Sośnica, Makoszowy, Brzeszcze i Pokój. Jutro wielkie granie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Już trwa składanie puszek, wycinanie serduszek i przygotowywanie identyfikatorów. Na ulice polskich miast wyjdzie 120 tysięcy wolontariuszy, którzy będą kwestować na rzecz chorych dzieci i osób starszych. Warto przy okazji pamiętać, że każdy z kwestujących musi mieć przy sobie specjalny identyfikator i oznaczoną kolorową puszkę. Organizatorom każdego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zależy na tym, aby każdy z wolontariuszy budził zaufanie i był uczciwy. Wrzucając pieniądze do puszki, zwróćmy uwagę na kilka szczegółów, mówi Ariel Stawski, szef sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Świeciu nad Wisłą. Identyfikator jak co roku, kolorowy, zalaminowany ze zdjęciem, imieniem, nazwiskiem wolontariusza. Puszki jak co roku kolorowe z numerem finału, również z numerem identyfikatora wolontariusza wpisanym na górze. Poza tym puszka będzie też zabanderolowana w 3 miejscach, aby ograniczyć do jakiegokolwiek minimum podejrzenie o to, że wolontariusz mógł przy tej puszce manipulować. Przypomnę, że wolontariusze rozpoczną kwesty uliczne już od godziny 8. Potrwa ona do zmierzchu. Ze Świecia Marcin Doliński. I to już wszystko w tym serwisie Trójki. A teraz wiadomości sportowe, które przygotował i przedstawi Adam Malecki. Polska z tenisowym pucharem Hopmana. Jerzy Janowicz i Agnieszka Radwańska pokonali w wielkim finale amerykańską parę Seriny Williams i Johna Isnera. Decydujący o losach finałowej rywalizacji okazał się pojedynek w grze mieszanej. W niej Polacy wygrali w dwóch setach 7-5 i 6-3. Wcześniej w grze singlowej Janowicz przegrał z Isnerem, a Radwańska pokonała dość niespodziewanie w trzech setach Williams. Zwycięstwo z Amerykanką, a także zdobycie pucharu to dobry prognostyk przed sezonem. Myślę, że to będzie, to bardzo dobrze mi zrobi, doda wiary w siebie, szczególnie przed rozpoczynającym się niebawem wielkoszlemowym Australian Open. Jestem bardzo szczęśliwa, powiedziała na pomeczowej konferencji Radwańska, która w zeszłym roku wraz z Grzegorzem Pamfilem doszła do finału. Dla Polski to pierwszy triumf w Pucharze Hopmana w historii. Wysokie loty tenisistów, długie loty skoczków narciarskich. Dzisiaj rywalizowali na Mamucie w Bad Mitterndorf. Z Polakom na Mamucie najbardziej podpasowały Piotrowi Żyle te warunki, który za mają ósme miejsce. Aleksander Zniszczą był 27. Wygrał Niemiec Severin Freund. W biegach narciarskich przedostatni etap Tour de Ski przewidywał walkę na dystansie 10 km stylem klasycznym. Zawodniczki startowały wspólnie, ale na metę pierwsze dobiegły trzy Norweżki. Tylko przez część dystansu była w stanie utrzymać ich tempo Justyna Kowalczyk. Potem już rywalki odjechały i dotarły do mety w kolejności Teresa Jochauk, Marit Bjergen i Heidi Wenk. Kowalczyk zajęła siódme miejsce ze stratą minuty i 47 sekund do zwycięzczyni. Jutro ostatnia odsłona i morderczy podbieg pod Alpe Cermis. Kto dotrze pierwszy na górę, zostanie zwycięzcą Tour de Ski. Biegaczki pod górę, saneczkarze z górki. Świetnie w zawodach Pucharu Świata we Włoszech pojechała nasza dwójka. Andrzej Laszczak i Damian Waniczek zajęli piąte miejsce. Triumfowali reprezentanci gospodarzy. I jeszcze przypomnienie jakże ważnego wydarzenia dla polskiego sportu. Już dzisiaj odbędzie się 80. plebiscyt Przeglądu Sportowego i Telewizji Polskiej na 10 najlepszych sportowców 2014 roku. Początek gali o godzinie 20.15, transmisja w telewizyjnej jedynce, a obszerne relacje u nas w serwisach informacyjnych. Trójka jest patronem plebiscytu. Uwaga na silne porywy wiatru. Niemal w całym kraju może wiać w porywach do 110 km na godzinę. Do tego wieczorem na północy możliwe burze, poza tym niemal wszędzie deszczowo. W nocy deszcz ze śniegiem albo śnieg i od zera do plus 3 stopni. A jutro od plus 1 do plus 4 i niestety pogoda w kratkę. Na zmianę słońce, chmury i niemal wszędzie opady deszczu ze śniegiem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zrealizuj postanowienie na nowy rocznik. Pożegnaj samochody ze starego rocznika i skorzystaj ze specjalnej oferty Volvo na modele 2015. Wybierz swoje Volvo z wyposażeniem wartym 12 tysięcy złotych w prezencie lub Volvo XC60 już od 127 900 zł. Sprawdź ofertę w autoryzowanych salonach Volvo. Dużo firm Niopłyci i Bonimonto. Coś jakoś dziwnie trochę. Dokładnie. Chciałam powiedzieć, że dziwnie mówisz i chyba nie powinieneś tak w radiu. A firmy powinny płacić abonament. A, teraz rozumiem. Mówisz tak, jak one płacą. Dokładnie, ale tylko, żeby zwrócić uwagę. Ty myślisz, że nie wiedzą, że lubią, gdy ktoś im zalega z zapłatą? Prawda? To znaczy, prawda? Wygląda trochę, jakby nie wszyscy wiedzieli. A wiedzą, jak się prawidłowo mówi? To wiedzą też, jak się płaci. To proste. Pamiętaj o nas. Opłacając abonament radiowo-telewizyjny między 2 a 25 stycznia za cały rok z góry zapłacisz o 10% mniej. To dla ciebie staramy się być coraz lepsi. Dziękujemy, że jesteś z nami. Więcej informacji na temat stawek i promocji pod numerem infolinii Poczty Polskiej 43 842 06 06 oraz na placeabonament.pl. Najlepsze decyzje podejmuje się, gdy nie trzeba iść na żaden kompromis. Teraz możesz wybrać perfekcyjną technikę i doskonałe warunki finansowe. Skorzystaj z wyjątkowej oferty na modele Audi z rocznika 2014. Na przykład bogato wyposażone Audi A3 Sportback z bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych jest dostępne już za 865 zł miesięcznie. Sprawdź szczegóły w salonach oraz na stronie audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Brawo! Brawo dla mnie! No i dla wszystkich właścicieli firm, którzy złapali wyjątkowe okazje w Orange. Teraz na klientów Orange prowadzących firmę czekają wyjątkowe okazje. Już za 72 zł plus VAT miesięcznie można złapać smartfony Sony Xperia E1. A do tego nielimitowane rozmowy przez 2 miesiące, internet mobilny i internet stacjonarny z routerem i tabletem. Zapraszamy do salonów i na orange.pl. Biznes zmienia się z Orange. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I ponownie witamy Państwa pod najlepszym radiowym adresem na świecie. Myśliwiecka 357. O ile na początek naszego spotkania dziś w pierwszej godzinie grałem Armageddon Days Are Here Again zespołu The, o tyle teraz myślę, że ten tytuł i ta piosenka i ten zespół nam się przydadzą. War is over. Collage. War is over. War is over. War is over tonight. przecież od tamtego koncertu w Stodole widziałem koncertów może z 50, może z 80, ale on był pierwszy i był niezwykły. Ja do dzisiaj pamiętam i ten utwór, i pamiętam jego początek, mimo że oni wtedy nie występowali w roli głównej. I od tamtego występu w Stodole wszystko się zaczęło, bo zespół Collage supportował wtedy Fysza, ale kiedy zagrali materiał z Moonshine, to przekonałem się, na czym polega siła grania na żywo i to w ich wykonaniu. Wojtek Szatkowski, Piotr Mintaj-Witkowski, Mirek Gil. Witam was bardzo serdecznie. Witamy, witamy. Hej. Zadziwiający to był rok. Zadziwiający to był czas. Po waszym koncercie i po koncercie Fysza jeszcze wtedy, pamiętam, udało się złapać Tomka Beksińskiego, który w nagranej na taki bardzo harcerski sprzęt radiowy rozmowie, kiedy zapytałem go, no to podsumuj 94 rok, jaki on był dla ciebie, powiedział, a tu się liczy tylko jedna płyta, Moonshine. I tyle na ten temat chciałem powiedzieć. I to właściwie był sam początek. 20 lat minęło. Jak jeden dzień. Dlaczego na mnie patrzysz? Chyba jesteś najbliżej akurat. Nie oszukuj. Pięknie. Dobrze grać znowu razem, dobrze się spotkać, dobrze tę nazwę, Collage, odmieniać w wielu przypadkach? No chyba tak. Ja myślę, że jak zwykle o takie rzeczy należy pytać ludzi, bo my dajemy z siebie wszystko tak jak wcześniej, a ludzie, którzy przychodzą na koncerty, a szczególnie ci, którzy, bo są też tacy, jeszcze żyją, którzy naprawdę, którzy byli na koncertach w latach 90. w kraju i za granicą, mówią nawet, że te nasze koncerty obecne są lepsze. Jeszcze bardziej energetyczne, tak. Jeszcze bardziej żywiołowe. Także i my chcemy w to wierzyć. Jesteśmy młodzi, wysportowani. Dlatego szczupli, szczupli. Podczas koncertu w Trójce za tydzień w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, bo zagracie tę płytę, domyślam się, że skoki przez konia, kozła będą. Obowiązkowo. Bez tego sobie koncertów nie wyobrażamy, dlatego to jest taki nasz specjalny show. Czy możemy liczyć na to, że to będzie od deski do deski zagrana płyta? Od Heroes Cry, nie, The War Is Nie, Over? To nie będzie od deski do deski. To znaczy utwory poniekąd będą te same. Pojawią się jakieś elementy nowych aranżacji na pewno. Coś jeszcze pomyślimy, bo tu robota jeszcze wre. Tak? Co jest ważne, jeżeli mówimy o koncercie w progresji, to będzie wyjątkowy koncert, ponieważ będzie trwał 2,5 godziny, więc będziemy 2,5 godziny na pewno na scenie. No, jeżeli będzie fajnie, to może i 3 godziny. No słuchajcie, jeszcze wyjątkowy z drugiego powodu, ponieważ będzie rejestrowany ten koncert na potrzeby wydawnictwa DVD, tak? I mało tego, każda osoba, która na ten koncert zdecyduje się przyjść, będzie uwieczniona na wideo. Będzie mogła powiedzieć kilka słów od serca, tak? I te wszystkie wypowiedzi będą potem w materiałach dodatkowych. Jeszcze nie wiem, jak się będzie nazywało to wydawnictwo dokładnie, ale te wszystkie wypowiedzi fanów będą tak uwiecznione. Powiedzmy to bardzo wyraźnie, bo ten koncert jest dzień przed koncertem w Trójce. Tak, czyli jest. Czyli 17. Tak jest. W Progresji, w Warszawie, w klubie Progresja, a później studiuję imienia Agnieszki Osieckiej. Piotrek, bardzo miłym doświadczeniem, tylko bardzo cię proszę, żebyście mnie nie obśmiali teraz. Czy chodzi ci o jedzenie ryby? Nie. Bardzo miłym doświadczeniem. Tak, dla mnie jest to, że właściwie spotykam się z wami i jeżeli chodzi o ducha waszego, to tu się nic nie zmieniło. Mniej więcej ten kontakt, poziom żartów, poziom komunikacji jest taki jak 20 lat temu, kiedy po raz pierwszy do was docierałem. Biorąc pod uwagę, że ja 10 lat nie grałem, to ja tylko się postarzałem o 10 lat. Ale po prostu bierzemy to samo, co zwykle, więc tak, dlatego... Nic się nie zmieniło. Mirek ma taki zapas u siebie w domu, wiesz, on przynosi każdą próbę do nas. Powiedzmy jeszcze, że tak, że Krzysiek Palczewski oczywiście na instrumentach klawiszowych i Karol Wróblewski, to nowy front zespołu Collage. Tak jest. Wokalista. A nawet nowy men. A nawet nowy man, frontman. O jedno, o co mogę trochę mieć żalu do was, to właśnie o tym powiem. To jest fakt, że Dopiero teraz właściwie o tym mówimy. Dopiero teraz mówimy o tym, że jakoś regularnie zespół wrócił do działalności. Ale Piotruś, przepraszam, że wchodzę w słowo, ale dobrze, że o tym mówimy. Ale dobrze, że o tym mówimy. I tu, rozumiem, że tutaj dyskusja musi się uciąć. Tak? Dokładnie. Powinna. Tak, bo myślę, że nie ma co patrzeć wstecz. My jesteśmy bardzo naładowani i stąd ten pomysł DVD, ponieważ po całej trasie ostatniej zdobyliśmy fajne recenzje i publiczność powiedziała, powinniście nagrać to, bo fajnie wyglądacie na żywo, więc dlatego to robimy. Co dzisiaj po 20 latach zostało wam najbardziej w pamięci z tej płyty? Czy to był fakt, że na przykład w trochę harcerskich warunkach to robiliście, dojeżdżając kolejką na nagrania? Miejscowość Heize w Holandii. To nie były harcerskie warunki. To nie były harcerskie warunki. Daj Boże, takie studio w Polsce. Tak. I taką kolej. I taki budżet, jaki był na tą płytę. Czy fakt, że na przykład pan Zdzisław Beksiński zgodził się, żeby reprodukcja jednego z jego obrazów była na okładce? Czy wsparcie Tomka? Jak to dzisiaj rozumiecie, czujecie, wspominacie? Wiesz co, motorem do tego, żeby spotkać się ponownie i żeby znowu zacząć grać, jest chęć wspólnej zabawy i nagrywania nowego materiału, jakby rozpoczęcia od zera. Koncerty mają nam pomóc w tym, żeby poczuć znowu magii zespołu, żeby poczuć znowu, żeby znowu ponownie się zidentyfikować. Tak? W związku z tym nie podchodzimy do żadnej z płyt, nawet do Moonshine, w sposób taki nostalgiczny. Nie mieliśmy takich myśli, nie zastanawialiśmy się nad tym. Nie było żadnej takiej krytycznego spojrzenia na przeszłość, co było, co... Po prostu zaczęliśmy grać. Potem okazało się, że jest to 20-lecie płyty rzeczywiście wyjątkowej. Natomiast musielibyśmy trochę pomyśleć nad tym, jak ci odpowiedzieć na to pytanie, bo na pewno Tomek, na pewno tam wszystko grało, tak? Wszystko zagrało i nawet to, że byliśmy z dala od domu, przyczyniło się do tego, że płyta powstała taka, a nie inna, czyli takie warunki i tacy ludzie, którzy nam pomagali. To wszystko zagrało. To jest tak w przypadku każdej wartościowej płyty. To nie tylko zespół, tak? To nie tylko to, że potrafiliśmy z siebie wykrzesać 300%. Być może nie potrafilibyśmy tego zrobić, będąc w Polsce. To wszystko zadziałało. Wszystko dokładnie miało swoje miejsce i wszystko uaktywniło to, co przełożyło się potem na fenomen tej płyty tak naprawdę. Pozwolę sobie was zaprosić na ofensywę najbliższą. O, dziękujemy. Piątek, 22 północ. Tam sobie powspominamy, jakim cudem krzesło z okładki, realne, które zostało zrobione na potrzeby koncertowe, utknęło w Łodzi przy ulicy Żeromskiego w kinie Przedwiośnie. Bo... Nie Charlie? Nie, Przedwiośnie. No w Charlie był drugi koncert, gdzie wysiadł prąd. Ale to pamiętam. Wspominamy sobie, jak pojechaliśmy do Rotterdamu. Bo Gilu zastawił to krzesło za skrzynkę piwa. Chyba. Wspominamy sobie, jak to pojechaliśmy podpisywać wielki kontrakt do Holandii Fiatem Punto. Ale wiecie co? Cieszę się z tego, że w przypadku waszego zespołu wiele rzeczy jest nieewidentnych, bo kiedy ostatnio wspominaliśmy o tym koncercie, który będzie bez waszej obecności w studiu za tydzień, to zaraz się słuchacze rozpisali. I to rozpisali się pięknie, bo na przykład pisali o tym, że to wcale nie Moonshine, że to baśnie na miejscu pierwszym, że trzeba też baśnie przypominać, że trzeba przypominać waszą muzykę. Dlatego chcę wszystkich uspokoić, kto przyjdzie na koncert, no usłyszy różne kawałki z różnych płyt, więc to będzie Moonshine. Przekrój, więc tym bardziej zapraszamy. Ale Moonshine też będzie oczywiście. Okej, okay. Słuchajcie, no to teraz tak, dla państwa mam zaproszenia od panów, tutaj dostałem od chłopaków, żeby to rozdać, do klubu Progresja za tydzień w sobotę wieczorem. piotr.stelmach@polskieradio.pl, proszę w tej sprawie napisać, a koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej za tydzień w niedzielę. To są naprawdę piękne wspomnienia. Nikt i im, i nam, i państwu tego nie zabierze. Proszę być z nami. Bardzo wam dziękuję za teraz. Piątek między 22 a północą znacznie więcej. Dziękuję. Dziękujemy. Wojtek Szatkowski, Piotrek Witkowski, Mirek Gil, zespół Kolasz. Przeżyłem z tymi facetami w połowie lat 90. dwa bardzo intensywne lata swojego życia jako fan, jako słuchacz, jako prezenter i jako kompletnie niezdarny menadżer. I dzisiaj to wspominam z naprawdę wielkim bananem, zwłaszcza tę ostatnią funkcję, bananem na twarzy, collage, Living in the Moonlight. Maili mnóstwo w sprawie koncertu w Progresji, w klubie Progresja, to w sobotę, przypomnę, za tydzień, a w niedzielę po 20 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w związku z wydaniem 20 lat temu płyty Moonshine. Ten zespół, możemy wreszcie sobie o nich w taki, a nie inny, najpiękniejszy chyba radiowy sposób przypomnieć. Tymczasem 17:30. Ze studia przy Myśliwieckiej 357. A słuchacze piszą, że to pięknie brzmiało, że to, no tak jak mówiłem, że to prawie tak jak na płycie albo niemal identycznie, że świetnie się tego słucha i że dzięki tej muzyce sobota staje się pięknym, leniwym dniem. Super. No to od razu przejdźmy do nagrań. Po trzech utworach będę chciał znowu z wami trochę porozmawiać. Maja Koman ze swoim zespołem w Trójce. Bardzo proszę. Piotrze, to jest to, o czym mówiłeś. Musi być jakaś wpadka, bo bez wpadki nie da rady. I to jest właśnie to. To była właśnie ta wpadka. Czyli co, zaczynamy jeszcze raz? Musimy, Piotrze, coś teraz właśnie powiedzieć w tym momencie. Słuchajcie, wszystko się dzieje na żywo. Ale naprawdę bardzo was proszę, żebyście się nie stresowali, bo takie jest radio. I nawet uprzedzałem was o tym, że jeżeli coś się stanie, to macie prawo absolutnie jeszcze raz zacząć. I właśnie zaczniemy, bo wykraczałeś po prostu. Nie, ja tylko uprzedzałem, żebyście się absolutnie tym nie peszyli. To co, startujemy jeszcze raz? Babcia mówi, tak jest. Bardzo proszę. Co mam robić, kiedy chodzę po ulicach, gdy widzę chłopaków jakby w damskich spódnicach, opalone, wdepilowane, wygłodzone. Co mam myśleć, czy to oni, czy to jednak one? Gdzie te silne uściski, a nie lekkie śledziki? Mężczyźni w koszulach zapinanych na guziki, a nie t-shirt w stylu Imo z portrecikiem Bibera. Co tu się dzisiaj dzieje? Jasna cholera! Oj, gdzie ci mężczyźni? Oj, prawdziwi tacy! I gdzie te chłopy, dzieci fajni, chłopacy? Gdzie kobiety w spódnicach z biodrami do rodzenia, a nie anorektyczki z miłością do głodzenia? Babcia mówi oj, co też dzisiaj dzieje się z babami, to nie chłopy za babami, tylko baby za chłopami. To stawiać w restauracjach dobrze zarabiają, jak wyjmiesz gotówkę, to niezależne, dzielne już chłopa nie potrzebują, chcąc równouprawnienia i ciągle protestując, czego w końcu chcecie z piekła rodem stworzenia. Babo chłopów z jajami i facetów do rodzenia, łożąc w spodniach do kolan z ogolonymi głowami, bez bioder, bez cyrków, zawalone kolczykami, a potem ryczą po nocach na księcia, czekając z popcornem i kotem pod ręką, na facetów narzekając. Oj, gdzie ci mężczyźni? Oj, prawdziwi tacy! Oj, gdzie te chłopy, dzieci fajni, chłopacy? Gdzie kobiety w spódnicach z biodrami do rodzenia, a nie anorektyczki z miłością do głodzenia? Babcia mówi oj, babcia mówi oj, robić, kiedy chodzę po ulicach, gdy widzę chłopaków pomalowanych lica z ogolonymi paszkami, rączkami i nóżkami, powieprzają na zakupy z takimi torebkami, gdzie mężczyźni statyczni, co kobiety zdobywali, mężczyźni waleczni, którzy wiecznie nie zdradzali, faceci, co nie ryczą, jak zobaczą małą muszkę, faceci, co nie boczą z braku laków poduszkę, kobiety w długich włosach, chcące dużej rodziny, przynoszące raz do roku ciążowe nowiny. Gdzie kobiety, które co dzień na swych mężów czekają, piorą, prasują, gotują i nigdy nie narzekają? Oj, gdzie ci mężczyźni? Oj, prawdziwi tacy! Oj, gdzie te chłopy, dzieci fajni, chłopacy? Gdzie kobiety w spódnicach z biodrami do rodzenia, a nie anorektyczki z miłością do głodzenia? Babcia mówi oj, babcia mówi oj, babcia mówi oj. Teraz będzie utwór pod tytułem Dziad. Mieszkasz pod jednym dachem z facetem tym samym dachem od wielu lat. Od kanapy się właściwie niczym nie różnia, jedynym zmartwieniem jest piwa brak. Próbuję wiesz wszystkiego, koronek i szminek, lecz seks to święto, jakich mało. Stringi, puszaty, samonośne pończochy, maliny, szampany, ciut się nazbierało. Lecz dziada wciąż ciągnie do taczki z kolczykiem, lubi do spowiskiego burdelu, a potem wrócić do żonki gotowej i czekać na zimne piwo w fotelu. Choć też hardujesz do końca dnia, po drodze zakupy, odebrać dzieciaki, ale mężowi żreć trzeba dać. I byłoby miło dziś wspólny obiadek, gdyby choć na chwilę kleiła się gadka, a nie tylko blaski, chęchy, zgrzyty, cudowne beknięcie i na koniec dokładka. A potem to z nieba ja jestem zmęczony i pobaw się z dziećmi, bo to twoja rola. Pójdę sobie do sklepu po piwo i wlecę na ploty do Karola. Zmarszczka. Rozmnażacie wkurzacie, po mnie postarzacie, po mnie wkurzacie. A może nie? Może braku racji, mam od ciąży i rzekania, mam od braku zarabiania. Mam ze szkoły podstawowej, jak się wszyscy ze mnie śmiali, jak było im wesoło, że mnie ciągle popychali. Mam przez córkę, która wiecznie bombarduje pytaniami, i przez Jaśka, który wolał zabawiać się z chłopcami. Mam przez babcię, która prała sobie mózg Radia Maryja, i że całe to śpiewanie na pewno mi nie sprzyja. Trochę mnie wkurzacie, że was zabiję, zrobię z jadu z węża, zastrzyk sobie w szyję i z męża też dam jadu, i w ogóle to nam czadu, du, du, du, dam. Wy się rozmnażacie, po mnie postarzacie, po mnie wkurzacie, a może nie? W Trójce. Babcia mówi, dziad i zmarszczka, czyli jakby to powiedzieć, taki tryptyk metrykalny. Słuchaj, Maju, jak myślisz, co jest w stanie więcej złych rzeczy zrobić kobietom? Zmarszczki czy faceci? To faceci powodują zmarszczki, wiesz. Naprawdę? No jasne. A czy faceci ci jakoś specjalnie dopiekli? Bo tak mam wrażenie, że trochę ich kujesz na tej płycie. Z jednej strony, wiesz, ich kuję, bo mi zaszli za skórę, a z drugiej strony testosteron to jest, wiesz, moje uzależnienie, więc nie wyobrażam sobie świata bez mężczyzn, a z drugiej strony wkurzają mnie niesłychanie jak nic innego na tym świecie, wiesz? I myślę, że wiele kobiet tak ma. Słuchaj, tak samo jak bez was, tak samo i bez nas się nie da żyć. No dokładnie. No. Myślę, że to jest najlepsza puenta. I co, myślisz, że w naszym rodzaju nie zdarzają się fajne postaci? Takie naprawdę fajne, takie do tańca i do różańca, może do tańca bardziej. Zdarza się mnóstwo takich postaci, a im bardziej taka postać się zdarzy właśnie i do tańca i do różańca, tym bardziej się potem cierpi. Bo im jest fajniej, tym bardziej, tym jest potem gorzej. A musi być gorzej? Wiesz co, wydaje mi się, że... Kurczę, ale temat zarzuciłeś. No. No. Wiesz co, no wydaje mi się, że tak, że jeżeli jest dużo, dużo się dzieje, bardzo się dzieje i jest to, im to jest fajniejsze, tym ciężej to się znosi, jak się coś dzieje niefajnego po prostu. A nie sądzisz, że jakoś tak, przepraszam, że jeszcze polecę przez kilkadziesiąt sekund w tym temacie po bandzie, a nie sądzisz, że jakoś tak ewidentnie w życiu szkoda czasu na niemiłość? Ale piękne, co powiedziałeś. Nawet nie wiem, co mam powiedzieć. Bo to musiałabym przemyśleć, co tu odpowiedzieć, żeby nie palnąć jakiejś głupoty, bo to bardzo ładne było. Wiesz co, myślę, że każdy z nas ma w sobie miłość i każdy gdzieś kogoś kocha albo coś kocha. I jest to jak najbardziej potrzebne. Bez tego nie ma sztuki, bez tego nie ma właściwie nic. Tylko to niestety obok tego dobrego jest to dużo tego złego. No i jakby część tych piosenek właśnie o tym jest, o tej gorszej stronie miłości po prostu. Czy ty wiesz, jak ja czekam od wielu, wielu, wielu lat, żeby ktoś nagrał płytę o tej jasnej stronie uczuć i żeby powiedział mi tą płytą... Ale ona by była nudna. Nie. Nie, właśnie czekam na taką płytę, żeby ktoś mi powiedział o jasnej stronie uczuć, żeby powiedział, że można tak, bardzo pro i żeby to była płyta dobra, ważna, inspirująca. No, tak sobie myślę, że... Ja się nie podejmuję. Przez cały czas nie da się tylko i wyłącznie pisać smutnych piosenek, chociaż niektórzy tak mają. Im bardziej szczęśliwsi artyści, tym smutniejsze piosenki. Powiedz o swoich córach. Jedna 7,5 roku, Kika, o której śpiewałam dzisiaj. Zdarzyło mi się dość wcześnie w moim życiu, stąd ta piosenka w ogóle. Właśnie o tej takiej jasnej i ciemnej stronie wczesnego macierzyństwa. Druga córka teraz rok skończyła w grudniu. Ojej. Także ona jest na etapie ślinienia się i pampersów. Tutaj nie ma co opowiadać za dużo. No ale słuchaj, to ona ma na imię Kika? Nie, ta młodsza ma na imię Tekla. Tekla? Tekla. A jak patrzysz na takie coś, to nie wydaje ci się, że to jest, że to można zjeść małą łyżeczką do tortu? Można, ale czasami się też chce dusić poduszką, wiesz? Nie. Nie. To był oczywiście taki głupi bardzo żart. Nie. No oczywiście, że tak. No, czasami nerwy puszczają, ale przecież to całe skarby i całe szczęście. Maju, czy my możemy teraz już przestać, żeby się zmieściło pięknie do końca to, co macie do powiedzenia i do zagrania? Mamy do zagrania... Blue Moon. Co mi pokazujecie? Blue Moon i Dear Sadness. Tak, te dwa utwory chcielibyśmy bardzo zdążyć zagrać. No to już, w takim razie ja polecam bardzo gorąco płytę, Pourquoi pas. Bardzo wam dziękuję za tę pierwszą wizytę. Myślę, że piękną. Snującą się, pięknie się snującą. Ja jeszcze raz tylko powiem. Piotr Masternak, kontrabas, Robert Markiewicz, perkusja oraz Bartek Zboralski na wiolonczeli i ja, Maja Koman. I Maja Koman, która, proszę zwrócić uwagę na koncertach, bo trochę was podejrzałem, wygląda ze swoim ukulele, grając na nim, czy trzymając to ukulele w taki sposób, jak zespół The Shadows w dawnych czasach trzymał gitary, wygląda kosmicznie. Grajcie! Singing only for him to sing. your sadness. Pięknie wymierzyli. Blue Moon i Dear Sadness. Tak zresztą kończy się jej płyta. Pourquoi pas. Maja Koman i jej zespół. Myślę, że to było inne spotkanie przy Myśliwieckiej 357. Właśnie z nimi. Właśnie na żywo. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej, ale jakże piękne. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Stelmach. Dziękujemy. Pa, pa. Zapraszamy do reklamy.